Selam aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerine olsun. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Pek aziz ve değerli kardeşlerim, Edebul Lisan isimli kitabımızın 275. hadisinde kalmıştık. Mizahın kötülenmesiyle ilgili başlıkla başlıyoruz değerli kardeşlerim. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Kardeşinle tartışma ve şaka yapma." Hadis 276. Musa bin Ukayl'den El-Ahnef bin Kays derdi ki: "Kim konuşmasını, gülmesini ve şakasını çoğaltırsa heybeti azalır. Kim bir hasletini artırırsa onunla tanınır." Hadis 277. Muhammed bin el-Munkedir radıyallahu anh dedi ki: "Annem bana şöyle demişti: çocuklarla şakalaşma, yoksa onlara maskara olursun. Çocuklarla şakalaşma, yoksa onlara maskara olursun." Hadis 278. Cafer bin Avn'dan Mis'ar bin Miktan'a bin Kidam radıyallahu an oğluna dedi ki: "Ey Kidam, sana armağan ediyorum nasihatimi, dinle sana çok şefkatli olan babayı. Şaka ve tartışmaya gelince bırak bunları. Doğru kimseyi razı etmeyen iki ahlakı ben tecrübe ettim, bunları asla övmem. Ne komşuluk, ne arkadaşlık için. Cehalet yük olur gence kavmi içinde, soyu hangi ırktan olursa olsun insanlar içinde." Ne güzel bir mısra, ne güzel bir name. Hadis 279. İbn Ömer radıyallahu anh dedi ki: "Kişi haklı bile olsa, tartışmayı bırakmadıkça, yalanı ve mizahı terk etmedikçe imanın hakikatine ulaşmaz." Hadis 280. Ömer bin Abdülaziz radıyallahu anh dedi ki: "Allah'tan korkun ve mizahtan uzak durun. Zira mizah kin tutmaya ve kötülüklere yol açar. Kur'an'ı okuyun, meclislerinizi Kur'an konusunda kurun. Şayet ağır gelmeye başlarsa salih insanların güzel sözlerinden bahsedin." Hadis 281. Said bin el-As oğluna dedi ki: "Ey oğlum, şereflilerle şaka yapma, sana kızarlar. Adi kimselerle şakalaşma, sana hakaret ederler." Hadis 282. Halid bin Safvan dedi ki: "Mizah ahmaklık sebeplerindendir. Şöyle denilirdi: her şeyin bir tohumu vardır. Düşmanlığın tohumu da mizahtır." Hadis 283. El-Hüseyin bin Abdurrahman'dan şöyle denilirdi: "Şaka vakarı giderir ve dostluğu bozar." Evet. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.